misused. Chris Ryder. Chris Ryder. To Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To jest audycja Między dniem a dniem w Trójce. Dzień dobry, mówi Państwu Mateusz Drozda. Witam Państwa gorąco, ciepło, wbrew temu, co za oknem. Nasz program przygotował Jacek Frenzel. Dziś poniedziałek, 13 grudnia, to 347 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o 7.37, zajdzie o 15.23. Dzień coraz krótszy, będzie trwał 7 godzin i 46 minut. Antoni, Lucja, Łucja, Otylia i Włodzisława obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego. Spójrzmy, co wydarzyło się 13 grudnia w historii. 1642 rok. Holenderski żeglarz Abel Tasman odkrywa Nową Zelandię. W 1860 w Warszawie powstało Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Była to organizacja skupiająca artystów i miłośników sztuki działająca na terenie zaboru rosyjskiego. W 1936 między Porąbką a Międzybrodziem Bialskim w Beskidzie Zachodnim otwarto na Sole pierwszą w Polsce zaporę wodną. W 1981 w nocy z 12 na 13 grudnia na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. Władzę objęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele. Zawieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych. Zmilitaryzowano Polskie Radio i Telewizję Polską. Internowano działaczy i doradców Solidarności. Wprowadzono godzinę milicyjną. Celem wojskowej akcji była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratycznych zainicjowanych w sierpniu 80 roku, w efekcie których powstała Solidarność. W czasie stanu wojennego straciło życie ponad 100 osób, internowano ponad 100 tysięcy, a tysiące ludzi było represjonowanych i wyrzuconych z pracy za udział w protestach lub popieranie podziemnej Solidarności. Stan wojenny trwał do 22 lipca 1983 roku. W 1995 koło Karpacza otwarto leśny bank genów Kostrzyca. Placówka zajmuje się gromadzeniem i ochroną zasobów genowych rodzimych gatunków drzew i krzewów leśnych. Jeśli chodzi o 13 grudnia, dziś Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego obchodzony w Polsce, Światowy Dzień Skrzypiec i Dzień Księgarza obchodzony w naszym kraju. Za oknami ciemno, raczej zimno, ale to będzie na pewno dobry początek tygodnia, czego Państwu serdecznie życzę. Zaczynamy. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, ale na początek dwa słowa o pogodzie. Zachmurzenie całkowite i duże na wschodzie oraz w górach miejscami słaby śnieg. W Bieszczadach początkowo o umiarkowanym natężeniu. Na zachodzie oraz na Pomorzu opady śniegu i deszczu ze śniegiem, które to będą przechodzić w deszcz. Przejściowo opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Proszę uważać na drogach. Miejscami marznąca mgła, która ograniczy widzialność do 200 metrów i bardzo zimno. Od minus 10 stopni w rejonach podgórskich do minus 4 w centrum i na wschodzie. Trochę cieplej, plus 1 na zachodzie i nad morzem. A w rejonach podgórskich lokalne spadki do minus 13 w dzień. Zachmurzenie całkowite, jednak z kilkoma przejaśnieniami, miejscami w zachodniej połowie kraju i w centrum słaby deszcz lub mżawka, na północnym wschodzie i na południu słabe opady śniegu. I jeśli chodzi o termometry, pokażą one od minus 4 na południowym wschodzie, 0 w centrum do 5 na północnym zachodzie. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni, jedynie na wschodzie, północno-zachodni i północny. Pogodnego dnia i pogodnego poranka Państwu życzę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem.

Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce do sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. W leniwym przedpołudniu rozmawialiśmy o 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, o specyficznym polskim poczuciu humoru, jakie rodzi się w trudnych dla nas sytuacjach, z profesorem Wojciechem Polakiem, współautorem publikacji Nikczemność i honor. Stan wojenny w 100 odsłonach, rozmawiała Anna Popek. Dzień dobry panie profesorze, jest pan z nami w naszej audycji, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Chcę podkreślić, że ja jestem współautorem tej książki, bo ona ma trzech autorów. Oprócz mnie autorem jest pani profesor Sylwia Gali Skarbińska i ksiądz doktor Michał Damaszyn. To wiemy już, że skoro trzy osoby pochyliły się nad tym tematem, to na pewno będzie szeroka perspektywa. 100 odsłon, czyli z jakich punktów widzenia spoglądali państwo na stan wojenny? Tak, no wyszliśmy z założenia, że gdybyśmy napisali taką solidną, akademicką historię stanu wojennego, to ona mogłaby być dla przeciętnego czytelnika trudna w odbiorze, skomplikowana. Zresztą no takie syntezy już się ukazały. Może potrzebna by była rzeczywiście jakaś taka całościowa, ale to bardziej dla specjalistów. Tam chodziło o to, żeby książka była skierowana do czytelników z różnych środowisk, z różnych branż, że tak powiem brzydko, żeby każdy mógł ją z zainteresowaniem przeczytać. Dlatego wybraliśmy takich 100 najbardziej ciekawych, charakterystycznych zagadnień, które tworzą na pewną mozaikę, pewien obraz taki, żeby pozostał w pamięci, żeby także trochę poruszył sumienia. Więc z jednej strony są tam artykuły, eseje poświęcone sprawom zasadniczym, więc sposób wprowadzenia stanu wojennego, akcje protestacyjne, internowania, problemy prawne, problem interwencji sowieckiej i tak dalej. Z drugiej strony mamy kwestie szczegółowe, więc ofiary na przykład, ludzie, którzy walczyli, cierpieli, pewne wydarzenia spektakularne, pewne struktury, które powstały w podziemiu, w ogóle pewne szczegóły dotyczące funkcjonowania podziemia. Oprócz takich artykułów zasadniczych, przekrojowych mamy jednostkowe sprawy, cząstkowe anegdoty. Chodzi o to, żeby czytelnika nie zanudzać, żeby czytelnikowi pokazać różne aspekty, różne punkty widzenia, także żeby to było wszystko ciekawe, interesujące, wciągające. Mhm. Kiedy mówimy stan wojenny, widzimy taki obrazek czołgi na ulicach, ale to jedno ze skojarzeń. Jakie jeszcze obrazy mógłby pan profesor przywołać? No, wydaje mi się, że taki obraz typowy, który powinien być przywoływalny, to grupa konspiratorów pracujących przy powielaczu, bo jest coś takiego, że my Polacy, gdy przegrywamy w otwartym starciu, nigdy nie poddajemy się. Solidarność w grudniu 1981 roku przegrała, prawda? Strajkowało zaledwie 100 zakładów pracy, choć wśród nich były wielkie zakłady, ale te strajki nie odniosły sukcesu, nie wygrały, nie udało się powstrzymać Jaruzelskiego. Solidarność musiała zejść do podziemia, ale właśnie, nikt nie musiał Polakom powiedzieć, schodźcie do podziemia, organizujcie się. Wszyscy to mamy we krwi. Wszyscy w sposób naturalny zrozumieli, że zaczyna się okres konspiracyjny i przeszli do tej konspiracji, w ogóle się nie naradzając czy nie zastanawiając się. A konspiracja w dużym stopniu, przynajmniej w początkowym okresie stanu wojennego, polegała na stworzeniu środków informacji, środków łączności pomiędzy ludźmi, regionami. Takim środkiem informacji podstawowym jest gazetka podziemna, prawda? W Polsce w latach 80. wychodziło 8 tysięcy tytułów gazetek podziemnych. Za tym się kryją milionowe czy dziesiątki milionów nakładu. Te gazetki drukowano początkowo na powielaczach. Taki właśnie obracający się powielacz, obracający się wałek powielacza, z którego wyskakują zadrukowane kartki. Grupa konspiratorów z maseczkami na twarzy. Nie ze względu na COVID-a, ale ze względu na to, że niebezpiecznie byłoby się bez takich maseczek fotografować, bo zdjęcie mogło wpaść w ręce bezpieki, prawda? Więc grupa konspiratorów z maseczkami na twarzy przy powielaczu, to jest dla mnie też taki bardzo ważny obraz, symbol stanu wojennego. Przywołuje się także puste półki w sklepach, zwłaszcza mięsnych. Zapytać chciałam o życie codzienne Polaków w tamtym czasie. Jak wyglądało? No to było ciężkie życie oczywiście. No, sklepy były puste, zwłaszcza spożywcze, bowiem wszystko, co trafiało do tych sklepów, było natychmiast wykupywane, czyli to była tak zwana sprzedaż na bieżąco, prawda? No, w stałej sprzedaży był tylko ocet, no, komu są duże ilości octu potrzebne. Poza tym wszystko, co trafiało do sklepu, ustawiała się kolejka i natychmiast znikało, więc był problem na przykład z wykupieniem przydziałów kartkowych. Ludzie dostawali przydziały mięsa czy masła, niewielkie, głodowe, ale jednak, ale nie sposób było tych przydziałów wykupić. W dodatku w stanie wojennym zdarzyła się rzecz bez precedensu w okresie PRL-u. W lutym Jaruzelski wprowadził podwyżkę cen żywności i ta podwyżka wynosiła, proszę Państwa, 250%. To była największa w dziejach PRL-u podwyżka cen żywności. Wprowadzona, można powiedzieć, pod osłoną terroru stanu wojennego. Jaruzelski się na to zdecydował, bo wiedział, że ludzie no, nie są w stanie protestować w warunkach jeżdżących czołgów na ulicach i strzelających żołnierzy, więc wykorzystał tą okazję, żeby wprowadzić tą straszną podwyżkę cen żywności. Ta podwyżka oczywiście oznaczała ubóstwo dla wielu Polaków, wręcz nędzę. Ale dlaczego wprowadził taką podwyżkę? Czy chodziło właśnie o to, żeby zubożyć naród, czy gospodarka komunistyczna już się chwiała? Chyba raczej to drugie przede wszystkim, no bo trudno zakładać, że jemu zależało na tym, żeby ludzie stali się jeszcze biedniejsi. Natomiast gospodarka komunistyczna była już od wielu lat nieregulowana, działające według różnych księżycowych, utopijnych zasad i ta podwyżka miała na celu no, postawienie tego choć trochę na nogi. Oczywiście o pełnym postawieniu na nogi mowy nie było, no ale to miało trochę polepszyć stan finansów państwa. No oczywiście odbyło się to kosztem obywateli, niby tam uchwalono, że jakieś do pensji będą wypłacane rekompensaty i tak dalej, ale one w niewielkim stopniu tylko pokrywały te straty, które ludzie ponieśli. Więc to nie były łatwe lata, to były lata głodne, chłodne, że tak powiem, zdobycie podstawowych produktów, nie tylko żywnościowych, stanowiło olbrzymi problem. Ludzie musieli wysilać swoją inwencję, żeby, no nie wiem, uszyć sobie coś porządnego, ubrań, czy zdobyć jakieś produkty, które dla mieszkańców Zachodu były czymś normalnym, naturalnym. Z drugiej strony musimy pamiętać, że w tych ciężkich warunkach kwitła ludzka solidarność i to było piękne w stanie wojennym. Ludzie generalnie w takim stanie zagrożenia, biedy, nędzy, terroru, normalni ludzie żyli bardziej ze sobą niż obok siebie. Spotykali się częściej, rozmawiali więcej, a jeżeli odbywało się spotkanie towarzyskie, prawda, i zaczynało się w okolicach godziny milicyjnej o 22, to już trzeba było siedzieć wspólnie do rana, czyli do 5, prawda? To były często dobre rozmowy, dobre spotkania, w czasie których dyskutowano, śpiewano, opowiadano sobie także dowcipy. No właśnie, jeszcze dodam tylko, tak. że na stole stała zdobyta cudem butelka wódki i na przykład usmażone na prędce placki ziemniaczane, bo cóż lepszego można było zdobyć, ale to wystarczało, żeby ludzie mogli trochę ze sobą przebywać. No i chyba ratowało nas wówczas poczucie humoru, które Państwo także opisali w książce. Tak, poczucie humoru, no humor ma to do siebie, że towarzyszy człowiekowi zawsze i wszędzie. W najczarniejszych okolicznościach, w najstraszniejszych miejscach. Więźniowie obozu w Auschwitz też opowiadali sobie dowcipy, też się śmieli, bo ludzie śmieją się wszędzie, próbują się pocieszać śmiechem, zabawnymi opowieściami. Wszędzie tak było i w stanie wojennym. Sytuacja była dramatyczna, jak na to się patrzyło, można było załamać ręce, a pomimo tego ludzie opowiadali dowcipy. To była także pewna forma odwetu, no co możemy zrobić temu Jaruzelskiemu, co możemy zrobić tym żołnierzom, prawda? Możemy z nich się nabijać, możemy wyszydzić. Tyrani bardzo nie lubią, jak się z nich śmieją, prawda? Więc tak, bo zazwyczaj tak oznacza to początek upadku tyranii. A jakie były dowcipy? Czy to były rysunki, czy to były plakaty, czy po prostu opowiadano sobie z ust do ust? A bardzo różne. Były opowiadane z ust do ust, no bo pewne dowcipy są zresztą stereotypowe, wieczne, dostosowywane do poszczególnych warunków politycznych, więc takie się pojawiały, ale pojawiały się także oryginalne, nowo ułożone. Często to były takie dowcipy gorzkie. Gorzkie, no taki był stereotypowy dowcip o dwóch zomowcach, którzy idą tuż przed godziną milicyjną. No załóżmy, że idą po rynku krakowskim, prawda? Jest za 5:10, za 5 minut godzina milicyjna i naprzeciwko idzie jakiś spóźniony przechodzień. I zomowiec wyciąga kałasznikowa i serią go zabija, tego przechodnia. Drugi się pyta, ty słuchaj, czemu go zabiłeś? Miał jeszcze 5 minut. I tak by nie zdążył, ja go znam, mieszka w Nowej Hucie. No więc takie dowcipy dość gorzkie, ale wtedy ludzie byli odporni na tą gorycz. Opowiadano je często gęsto. Ale oczywiście pojawiały się na murach rysunki zabawne. Nie tylko na murach, pojawiały się w ulotkach, pojawiały się w gazetkach. Tych rysunków, dowcipów rysunkowych było mnóstwo. Pojawiały się wierszyki drukowane także w pismach podziemnych lub powtarzane z ust do ust. Przerabiano piosenki na te o treści stanu wojennego. Taki zabieg nazywamy dzisiaj fachowo kontrafakturą, prawda? Więc piosenki estradowe, którym dorabiano nowe słowa, piosenki okupacyjne, no, zielona Werona, prawda? No zielona Werona, dziób wężyk szamerowany, kto nie chce zakrakać, kto nie dał drapaka, ten będzie internowany. No przeróbka oczywiście, teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje, a ta piosenka okupacyjna była z kolei przeróbką piosenki kubańskiej Cielito Lindo, czyli moja ukochana, prawda? Więc te ciągi przeróbek kontrafaktur w historii Polski są długie, można by o nich pisać całe teksty, całe analizy groźne, naukowe. To też dobrze, że właśnie taki aspekt poczucia humoru, tego jak sobie ludzie radzili w ciężkich sytuacjach, znalazł się w Państwa opracowaniu. Swoją drogą myślę, że jak pojawią się wreszcie dowcipy o COVID-zie, to też będzie chyba zwiastowało początek końca tej zarazy. Pewnie tak. Na razie niestety nie ma jeszcze, no i to jest niepokojące. Tak. No właśnie, musimy tutaj się z apelem do naszych słuchaczy i do twórców kultury również zwrócić. Jakiś dowcip o COVID-zie. A swoją drogą, panie profesorze, ciekawe jakby wyglądała ta praca konspiracyjna teraz w warunkach mediów społecznościowych, jak pan sądzi? Powiem tak, że dzisiaj wprowadzenie stanu wojennego w takim stylu jak wtedy to byłoby niemożliwe, prawda? Więc to są w ogóle epoki nie do porównania. Wtedy powielacz, na który można było wydrukować 1000 ulotek, no to był skarb, to było no przedmiot pożądania wielu grup konspiracyjnych, które musiały się odbywać bez tego powielacza, drukować ręcznie na matrycach, prawda? No dzisiaj taki powielacz każdy ma w domu, prawda? Drukarka komputerowa może nam przy niewielkim nakładzie pracy drukować ulotki w 1000 egzemplarzy czy gazetki. Także środki łączności są bez porównania inne. To już jest inna epoka, więc gdy młodym ludziom się opowiada o tamtych czasach, to się dziwią, nie rozumieją, to nie mieliście telefonów komórkowych, prawda? Nie mieliście drukarek, to nie mieliśmy, kto tam marzył o komputerze. Ja pierwszy komputer taki osobisty zobaczyłem chyba w roku 82. To był taki Atari, który dzisiaj to tylko w muzeum można oglądać, chociaż trzeba uczciwie powiedzieć, że pod koniec lat 80. także polskie podziemie zaczęło wykorzystywać techniki komputerowe do druku, do składu. Komputeryzacja wchodziła także w te sprawy też. Bardzo dziękuję. Właśnie tym bardziej trzeba ludziom młodym przypominać o tamtych dniach i o tym, jak naprawdę wielki wysiłek był to dla wszystkich, którym los Polski leżał na sercu. Pan profesor Wojciech Polak był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Z autorem publikacji Nikczemność i honor, stan wojenny w 100 odsłonach w Trójce rozmawiała Anna Popek. Wreszcie. Chciałbym być sobą wreszcie.